سوره حامیم سجده درس نمبر دویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون. الذین اغکسان لا یؤتون الزکاة چغین ورکی زکاة لرا. دویمه معنا لا یؤتون الزکاة چغین ورکی زړه لره پاکی. دریمه معنا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه لا یؤتون الزکاة الذین لا یؤتون کلمة التوحید آکسان چغی شهادت نکی په کلمه د توحید باندې. وهم بالآخرة هم کافرون او دوی په آخرت باندې عمدی انکار کوونکی دي. څنګه چې د دې خبر ذکر وشو چې کارساز تاسو کارساز یو دی او دې الله ته برابر ادری گئی او د دې الله نه بخانی وغواړی او د دې الله بندگی وکړي نو کو چر څوک د دې په خلاف باندې د شرک کارونه کوي نو واورئ چې د هغې دپاره هلاکت دی. نو اوس د هغه خلکو صفتونه بیانوي چې هغې ته د الله تبارک و تعالی د دین دعوت ته کلمې ورکړی شي نو هغې خپل زړه نه پاکوي د دې کلمې دپاره. نو د دې وجه نه زکات په معنا د پاکوالي راځي او قران کې هم زای په زای باندې د پاره د پاکه د نفس مراغله ده. قد ابلها من زکاها وقد خاب من دساها. سوره الشمس کې کامیاب دی هغه سړی چې ځان یې پاک کړ. قد ابلها من زکاها او دارنګي سبح اسم ربک الاعلى کې راضی قد ابلها من زکا تاکی کامیاب دے آغا چا چې خپل ځان پاک کو. نو دلتا د زکات معنا ولی چې په مکه کې لا زکات فرض نو او دا مکی صورت ته نو مراد د زکات نه پاکوالی د زړه شو او پاکوالی د عمل شو او دارنګي لکه څنګه چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه معنا کړی دا چې هغې ګواهی نه کوي په کلمه د توحید باندې. دغرنګې فرعون ته هم موسی علیه السلام چې ته نو په قل هل لک الا ان تزکا ورته ووایه سورة النازعات کې فقل هل لک الا ان تزکا آیا شته تا لره چې ته ځان پاک کې ځان پاکای پاک زړه د شرک نه او دارنګي هغه زړه سلیم او روغ زړه یې هغه ته ویلې چې پاغي کې توحید. نو د دې وجه نه د زکات معنا پاکوالی هم راځي او دارنګي قتاده او سدی او حسن بصری رحمت الله علیه ته مراد زکات ته مال اخلي. خو بهرحال دا معناګانې دي چې د مفسرینو علمای کرامو کړی دي. نو د مکی صورت په وجه سره چې لا زکات پر ازنو نو مطلب دا چې هغې پاکي نه ورکوي خپل زړه لره پاکي نه ورکوي نه پاکوي خپل عملونه او دارنګې د الله د توحید هغه مسله په هغې باندې ګواهي نه کوي. وهم بالآخرت هم کافرون او دوی په آخرت باندې دوی انکار کوونکي دي. دا آخرت نه انکار دا سبب د هلاکت د انسان د پاره. ولی چې الله تبارک وتعالى سره ته څنګه جګړه کوي الله تبارک وتعالى پیدا کړي نه په دې قادر چې ته پیدا کولې او بیا په دې قادر نه ګڼي چې ته مړ شي او بیا دې راپاسې. نو د دې وجې نه دی په آخرت باندې انکار کوونکي دي. خو پته به ورته ولګي ان الذين يكننا كسان امنوا چی مان راوړ دے وعملوا الصالحات او ملكي مطابق شريعت لهم اجر غير ممنون دید پارا اجر بی حساب دے داس اجر چکمے بپ کرانشی خود چا د پارا چیمان راوڑے دے توحید وحدانیت مسئلے دا اللہ منلی دا اور سرا اور سرا اعمال کم عمل چکی اپ طریقہ د نبی علیہ السلام کئی د شریعت مطابق کئی تزان نہ پک زیاتے نہ کئی چتزان ت دمرا ا مشروع ہے چې د نبی علیہ السلام کوم کارونه کړی دي اته یې راز پکې دا نیکی ده دا ښه کار دی ښه کار ته چا بد ویلی دي نو مطلب دا چې ته داوا کوي چې نبی علیہ السلام په دې ښه کار نه پوهېده او ته پې پوهېږي نبی علیہ السلام خو څه شی پرې خو نه دی او ته پکې د بدعت ته ځان نه راولې چې دا ښه کار دی راځئ چې کینو لکې ختم کوو ها راځئ چې کینو نن د جمعې شپه ده چې سورۃ الملک وایو راځئ نن دې رشته مد روجې د چې صورتونه پکې وای وشته مانی کبه دې رشته مې ا او دا رنګ په اخیری جمعه دې رشته مې او په اخیری جمعه مانی کزا عمرې کو د جمعه د روجې ته کم ځای نه دی دا چا ویلې دي ته کم ځای نه کای دا رنګې همبه ما خام دوی ما خام درې ما خام کو جمعه کو سلیختی کو د کال شپه کو چا ویلې دي نرخ کار کې چا بد کړی دي خط خکار ته چا بد ویل دي مطلب دا چې نبی علی السلام نه ته پور راغلی چې په خکار کای ته اوس مونږ ته نه کای خای په دې صدای کای نبی علی السلام نه کای مونږ ته خود لی دي هغه وکا چې کامیاب شي د ځان نه پکې زیات یا هغه نه شي برابر ولې او د ځان نه پکې زیاتی راوباسي چې دا نه کای کار دی نه کای الدا چ نبی علیہ السلام نبی دلیل موجودی چنی چ نبی علیہ السلام نبی دلیل نی نو تو سنگ نی کی نہیں کہتا نہیں کہو وے لشی دین کامل لک ناقص تے نبی علیہ السلام من تو پورا رسول دی کنیم گڑے باقی پورا دین کے یو د ثواب دا سے کار نشتے چا و پکی نہیں آغا برابر کو انشاءاللہ ناجر با اللہ تبارک و تعالی بی حساب نصیب کی قل طور تو انکم اے تاسو لتکفرون باللذی انکار کوئی پا غزات مانے خلق الارض فی یومین چی پیدا کرے دا زمکا پا دو لمحو کے پا دو رزو کے وتجعلون له اندادا او گرزوئی دے اللہ لر پا مثل دا اللہ باندے یعنی گرزوئی دے اللہ لر شریکان گرزوئی دے اللہ لر پا مثل دا اللہ ذالک رب العالمین دغا اللہ چی دے پالون کې د مخلوقات ته دا سمره لوی د خیرانتیا او ته تعجب خبره ده چې رب العالمین چې پالون کې د عالم دی د رب العالمین د وحدانیت او د کمال صفاتونه چې دا غینې او سړی انکار کوي دا سمره د تعجب خبره ده سمره د خیرانتیا خبره ده چې رب العالمین پالون کې د تمام کائنات او د تمام اختیارمند د تمام سیزونو آغا الله تبارک و تعالی داغه د وحدانیت او د کمال صفاتونه داغه نته انکار کوي آغا سیزونو له خدای صفاتونه د الله تبارک و تعالی غ صفاتونه وای چې زره اختیار اخکت او برا او نه پخپل ځان مانشته یو ولی ځان دی او تکلیف نه بچکول شي چې د الله تبارک و تعالی اراده چې ځان نشي بچکول منګه تا وسنګ بچکی پیغمبر ځان بچکول شو چا به بچکول الله تبارک و تعالی بچکون کې دی آغا حامی او ناصر دی هغه امداد کوون کې دی نو د دې وجنا آغا الله تبارک و تعالی وګوره چې د ازمکه ګرځولا او ازمکه جوړولا په هغه وخت کې هغه کم پیرو کم بزرګو چې په دې کې امداد کړی دی الله تعالی سره نو چې کله دا الله جوړ کړی دی نو د دې د جوړولو نفس چې الله په دې کې کوم مخلوق پیدا کړ هغه مخلوق چې د الله په پیدایش کې په خپل پیدایش کې الله ته محتاج او دا هغه مخلوق ته د الله تبارک وتعالى صفاتونه وای رب العالمین ډیر کړي وجعل فیها رواسی او ګرځولې دې په دې کې غرونه من فوقها د پاسه د دې ځمکې په شان د میخون لکه بل ځای کې چې راځي وبارک فیها او خیر یې چولې دې په دې کې وقدر فيها اقواتها او اندازه کړی دی په دې کې وختونه د دې دارنګ دویمه معنا اقواتها طاقتونه د دې قوت د طاقت نوم راځي اقوات د وختونو نوم راځي دریمه معنا اقواتها خوراک د دې لکه څنګه چې په حدیث کې راځي عنده قوت یوم هغه سره چې داغه سره د غرمې او د ماقام خوراکي د ته بچا ویلې دي د دنیا یعنی مقصد دا چې اقواتها خوراک د دې د دې چې دا څومره خوراکونه دي په دې کې وګوره فی اربعه ایام پشپګو لمحو شپګو رزو کې په سلور رزو کې سلور لمحو کې سواء للسائلین برابر دے جواب د پاره د تپوس کوونکو ثم استوى الى السماء بیا کس دی او کو اسمان تا وهي دخان او داو لگے داو نش فقال لها نوي وديتا وللارض تيا او زمکتا چې موجود شي توعا او کرها کخوا خوی یا په زور وی قالتا نوي دي دواړو اتینا طائعین رالو منگا تابدار بیای کستو کو اسمان تا تفسیر ماوردی مانا کی عمد الى السماء کستو کو اسمان طرف تا وهی دخان او داو نیش داو لگے لگے پا مثال دا نیش یعنی داش نو او اللہ تبارک و تعالی دو ناش پاتر السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو دی سنک شای نوا نمونه نوا الله تبارک وتعالى پیدا کړو دارنګي زمکی ته وي ا چې موجود شه زمکا کپ خوخی او کپ زوري نو زمکا موجود شو د الله تبارک وتعالى په حکم باندې نو دواړو زمکا او اسمانو ته چې دا حکم وکړو کپ زوري او که پر رضای دا اللہ حکم تا برابر شی دی دوارو وی منگا تابیداریو دا اللہ فا حکم مانی دار سا جوڑ شو فقدا هن سبع سماوات نو جوڑ اکڑو دی لر او اسمانو نا فی یومین پو دوارو رزو کی و اوها فی کل سمائن امرها او حکم اکو فاریو اسمان کی دکار داغی وزينا السماء الدنيا خستکړې دې منګا اسمان د دنیا بمصوابيها په ډیو باندې مراد تین استوري وحفظا او حفاظت ذلك تقدير العزيز العليم دا د اندازات غالب او بچا الله تبارك وتعالى بیا هو اسمانونه جوړ کړو دا نور چې کوم ذکر شو زمکا او دارنگی پدی کی خوراکونا او دارنگی اللہ تبارک و تعالی دیتا ہوئی چتا سراشی کپ زوری او کنا پر رضا باندی دیوئی منگ رالو یا اللہ تبارک و تعالی تا تتابدار نو اللہ تبارک و تعالی او اسمانونا او دارنگی پاری او اسمان کی اللہ تبارک و تعالی دا غی احکام دفارا چ څنګه الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی پاغي کې خپل حکمونه او هغه طریقه باندې لکه تاسو وګورئ منګه تاسو ته په نظر باندې ښکاری د انور د کلن لګیا دی خپل ډیوټي کوي او الله تبارک وتعالى چې په کوم طریقه حکم ورته کړی دی هغه طریقه باندې چلیږي نیو سیکرن اخوا کیږي نیو سیکرن دی فاګي میاش ته وګورئ چې څنګه دی او کم دیر شو یا د دیر شو رزو شي اسے نرے غنی لکا چکم دینو بس پاتیشی او ختم دو والی او چی راخی جی نرے غنی لکی او پی او کم دیر شرزو کی او دیر شرزو کی دا برابری گی سنگا نظام دی دکیق کروان دے او سک اسم لا لنبے والی رستو والی پاگی کے ناز دغر انگی پاس مانونو کی چی دا اللہ تبارک و تعالی کم احکام دی چی غیت کڑی دی ار یو سیس په خپل خپل ځای باندې د خپل حکم مطابق روان دی او چلیږي او دا رنګ دی الله تبارک و تعالی هغه احکام هغه نافذ دی او هغه چې چا چا تا والدی او چانه خدمت الله تبارک وتعالى اخلي ار یو سیسته خپل خپل حکم کړی او دا حکم مطابق چلیږي. زکه چې دا داسې زورور بچا اندازا ده چې عزیز بچا دی او داسې چې د پو بچا دی دا دغه طرف نه اندازا شوی کارونه دی. فاین اعرضو نو بس کچری دی ډډو کی په قل تور ته وایا انذرتکم زیروم تاسو لرا صاعقتا دا عذابنا مثل صاعقت عاد و ثمود پشان دا عذاب دا عادیانو او دا سمودیانو اذ جاءتهم الرسل کلا چراغ لدیتا پیغمبران من بین ایدیهم مخی دا دینا و من خلفهم و رسل دینا اللہ تعبد الا اللہ چې عبادت پنه کوي بندګي پنه کوي مگر دی والله قالو نو دی لو شاء ربنا کچری خوخه وی درب زمنګ لانزل ملائکتا نور علی گلی به پرشته فإنا بما ارسلتم به کافرون منګا پاغمانی چرالی گلی شی تاسو پاغمانی کو پر کون کیو. الله تبارک وتعالى چې څنګه د خپل قدرتونو ذکر وکړو نو اس دلتا الله تبارک وتعالى د پخوانی قومونو ذکر د دې لپاره کوي چې ګوره دلایل خو تاسو ته ذکر شو نو چې کله دلایل ذکر شو دا منئ چې دا سيزونه الله تبارک وتعالى حکم وته کړی دی دا الله په حکم وجود تراغلی دي. اوس چې دې کوم کاروایی کوي دا کاروایی د چا په حکم باندې روانه ده؟ دا الله تعالی په حکم باندې. دا مخلوقات وګوره ټول منی دا الله تبارک وتعالى حکمونه نو که انسان ته نه مانی نو ستانه مخ کې داسې موجوده غو قرآن خلکو ته وی کچره تاسو نه مانی نو تاسو نه مخ کوم انسانانو کې خلکو انکار زما د دې قدرتونو نه او زما د توحید نه زما د وحدانیت نه زما د پیغمبرانو د پیغام نه کړو داږي حال وګورئ. نو زکه ورته او اوپر مایل ها چې زه بس کچره ډډه وکړه دی نو ورته وایا پیغمبر چې زیروم تاسو لرا د عذاب د پشان د عذاب د عادیانو سمودیانو چې عذابونه پی راغلیو. فاما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوم سوره الحاقه كرازي الله في غهوار واستو نيستو نابود اکړو او په سمودیانو باندې هغه چغراله او نيستو نابود اکړو. او بیا الله پاک وی کله چې دې ته پیغمبران راغلیو نو د پیغمبرانو دعوت سو هغه دعوت داو الله تعبد الا الله دا غوري ضروری مسله ده چې دا په چا کې ني نو دا هغه د سر نه اس عمل قبليږي نه او چې دا در کی ان شاء الله کدا اعمال په وجا ول خدای الله تبارک وتعالى منګه بچ کی خو کو فرض کو عذاب سړی ته میلاو شي خدا امید اشته چې زبو زم د دې ځای عذاب نه دا امید اشته او د چا چې ټول عمر پاږي کیږي او ان شاء الله چې توحید چا کی د دنیا نه لړ دا الله وعده ده چې زبو له عذاب نه ورکو. الله دې موږ د توحید سره د دنیا نه رخصت کړي نو عذاب الله تبارک وتعالى نه ورکي. د تمام پیغمبرانو الله تعبد الا الله عبادت مکوې مگر دی او الله دا غایاتونه دي چې نبی علی السلام په بیت الله کې ناستو او چې څنګه ناستو نو داسې د کفارو یو طرف ته مشرکین ناستو هیڅوک نشته چې د سره خبرو کی خطبه ویره زبل لړشم زبه سره خبره وکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قواله راغ ورته وی وزما د رور زویا ها ستا چې کوم درجه او مرتبه ده او ستاسو چې کوم نسب دی او ستاسو چې کوم خاندان دی او ستاسو چې کوم عزت دی ستاسو چې کوم عظمت دی په مکه کې دا د چا نه پټ نه دی. د اوچت قوم انسان دی د اوچتې کورنۍ خو خلک دې په یو الجن کې اچولی دی خلک دې په یو سوچ او فکر کې اچولی دی. وحدت دې زمونږ تڼې وڼې کړی دی زمونږ اجتماعي چې کومه زندګي وه هغه تا چې کوم دی تڼې وڼې کړه هغه د خلکو د یو بل نه جدا کړو خلک ته د یو بل دشمنان کو او زمون اکابرینو ته تبې وقوف وای او دارنګي دین کې ولا غیب راو باسي مشرانو ته د کفر نسبت کوي چې دا طریقه د کفر ده دا مکوي غير الله را ماذا تقول ده كفر ده ولذا آياتنا بوي النبي عليه السلام ندي بوي ذات من توي ذات تاسو نچچا کی او خبر ای نو هغه خود پاغمانی پټ کی چچا کی بشیر کو نو ایدا تمنګ ته مشرکان وای تمنګ ته کم نه پمنګ کی غیبونه راو باسی نو منګه مشران ته د کفر نسبت کای زمنګ مشران ته نو زما ضرور زویا کچری ته مشری غواړي نو مشری بدل درکو کته مال او دولت غواړي مال او دولت بدل درکو کته نور سو یعنی ستاسو خواہشاتی هغه بدل برابر کو من او کنا پتا معنی سا اثری د بیمارای دا غی علاج کولو ته د لوم تیاریو نو چکلا ودبه دا خبر ختم کی نبی علیہ السلام مرتوی ابو ولید ایت خپل خبر ختم کړي او یاو ما خپل خبر ختم کړي اوس وخت کړه چې هغه څنګه وکي خدا اوم دا صورت چې کم دی حم میم سجدا سورۃ الفصلت دا ورته شروع کو نو چې کله د سجدی آیات تر ورسېدو لکه رستو سجدی آیات راځي ان شاء الله نو نبی علیہ السلام تلاوت بند کو غلی کو او په سجده باندې پریواده دا چې د سجدی نه را پاسې نو ورته وی ابو ولید تا زما خبره واوریدا تا زما خبره واوریدې نو داغه په مخ کې چې کوم دی تغیر راغلی او مخ یې بدل شو وی ما داسې کلام چرې نه دی اورېدې ما داسې خبرې چرې د چار نه دی اورېدې قسم خوري چې نه خدا شعر دی او نه دا چې کوم دی جادو دی او نه دا چې کوم دی کیسې دی د دې او لړ او خپل ملګرو خپل اغه مشرکین او ته ملګرو ته وای د دې سړی معاملات کم نه پخپل حال باندې پریک دی ما چې کم کلام د دنه واورې دو یقینا چې سغټه نتیجه راتلو والا ده سغټه نتیجه چې کم نه مخامخ کېدو والا ده کچله اهل عرب وي مقابله وکړه نو داغي په ذریعه سره بت اخلاص شي او کچره عرب اومنلا نو دد مشرت او دد رهنمایی او دد سلطنت پستاسو سلطنتی او دد طاقت پستاسو طاقتی د قران دا حکمت ته چې په صحای عرب چې ځانته وي په صحاد عرب وي اغه داوه کوونکی د عربی په جبه کې چې غي سمرا مهارت حاصل کړو اغه په صحای عرب مخالفینو با چې قران واوریدو نو سر به خم کو سر به ورتخکته کو لیکن اکثر با د دې دا اوریدو نه ځان بچ کو چې مونږه دا وانه ورولي لا تسمع لکه دې قران کې راځي لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيها ما اوریدا قران شور پکې جوړ کړي د خصم اثر کوي په خلکو باندې نو فوعده معنی دومره ابو ولید معنی دومره اثر وشو لیکن چې کله دا خبرې عدبه وکړي نو خپل ملګرو یې مزاق وړاو کړ ابو ولید ته هم د پجال کې اون خته دي دا معنی هم جادو کو پتا باندې هم ساسر و شو نو دا هغه آیاتونه دي چې نبی علیه السلام قدبت ابو ولید ته ویلي و هغه لاړ په خپل مجلس کې د دې اقرار وکړو چې په خدای مینې قسمی که دا شعري که دا جادوي خو د هغې باوجود د توفیق چې کوم دی دا د الله ورکړي شکر وباسئ چې د مسلمانانو په کورونو کې پیدا کړي او شکر وباسئ چې زمونږ څومره خلک دی چې قبرونو ته زمونږ په پاکستان کې پروت دی او سجدې لګي پیرانو ته پراته دي شکر وباسئ چې قرآن ته کیناستو ورنا زمونږ به سهالو الله تبارک وتعالی دې په شیخ القرآن باندې رحم او فضل وکړي مولانا محمد طاهر باندې چې په ثوابه نه چې په تمام صوبه سرحد کې او په تمام پاکستان کې او په ملکونو کې یو انقلاب هغه د وجه نه ده موږ هم چې دلته ناست یو دا درس کوو په الله یقین وکړه نه ما د سکول د دوران نه دا کوشش وکړ چې زه قرآن چې کوم دی نو په کومه طریقه د سکول په دوران کې هم تلم د کالج په دوران کې هم تلم بیا د کویت په دوران کې هم د سور عالمانو نه ما سبق ویلی دی په الله یقین وکړه خو خوند به چې یو سپه مې صرف دغه د شاګرد نه وله او په الله یقین وکړه یو دا خو دا خو قرآن خو ما نه دی اوریدلی څوک یې خولی شي په هغه طریقه چې شیخ کومه طریقه استعمالوي تاسو صرف کوشش وکړئ د هغه یو یو درس راوباسئ واورئ تاسو ته پته ولګئ چې یاره قرآن موږ خو پیښې کوو صرف شیخ القرآن تاسو واورئ راوباسئ ان شاء الله چې الله تبارک وتعالی ولا کوم پوهه کوم په قرآن کې مهارت او د قرآن د بیان او د توحید او د سنت د نبی علی السلام کوم پاغه کې الله تبارک وتعالى کار اغستون الله کار اخلي. نو د دې وجنا دا داسې آیاتونه دي چې د مخالفینو په زړه کې کم دي نو ګوره څنګه اثر پیدا کوي. خو توفیق دا د الله تبارک وتعالى خواخه ده. شکر وباسي چې موږ خپل قران ته کینو دي. الذين اغكسان لا يؤتون الزكاه چغين ورکي زکات لرا چغي نه پاکي خپل عمل لرا نه پاکي خپل زړونو لرا ادارنګي نه ادا کوي هغه کلمه د توحید لرا وهم بالاخره هم کافرون دي په اخرت معنی دین کار کوونکي دي. ان الذين يكننا كسان امنوا چی مان راوړ دي عامل الصالحات او عمل کوي مطابق شریعت لهم اجر غير ممنون دي لپاره اجر دی به حساب. قل تورته وایا انکم لتکفرون بالذی اتاسو انکار کوي په هغه ذات باندې خلق الارض فی یومین چې پیدا کړی دا زمکا په دوو لمحو دوو ورځو کې وتجعلون له اندادا او ګرځوي دی الله لره شریکان په مثل د الله ذلک رب العالمین دا دی رب العالمین دی صفتونه والا الله رب العالمین دی. وجعل فيها رواسي او غرزولي دي پدي کې پدي معنی غرونا من فوقها د پاسه د زمکینا وبارك فيها او خيره چول دي پدي زمکا کې وقدر فيها انداز کړی دي پدي کې اقواتها خوراکونه دي ويم وختونه دي او دریم طاقتونه دي في اربعه ايام پشپګو لمحو شپګو فسلور لمحو سلور لرزکه سواء للسائلين برابر دي جواب د پاره ته پوس کو انکو. ثم استوى الى السماء بیا برابر شو کستیو کو اسمان طرف تا وهي دخان او داو نش داو لوګي فقال لها وللارض وی دی اسمان تا او د زمکتا ائتيا طوعا او کرها موجود شي کخوخوي يا پزور يعني را شي کپخوخي او کپزور يعني موجود شي. قالتا اتينا طائعين قالتا نووي ودي دوالو اتينا طائعين راغلو منغا تا تتابدار فقداهن سبع سماوات نجور اکلو دل رو اسماننا في يومين پا دوو لمحو دوو رزوكي و اوحا في كل سماء امرها او حکم یوکو فاری اسمان کې د کار داغه وزینا السماء الدنيا خستک منغا اسمان د دنیا لرا بمسوابيح په دیو باندې یعنی ستوري وحفظا او حفظ د اپ چې دا راوښتل کیږي په شیطانانو باندې ذالک تقدیر العزیز العلیم دا د اندازې غالب او بچا فین اعرضون بس کچری دی ډډو کی فقل تو ورته وای انذرتکم يروم تاسلرا صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود دا عذاب نه پشان دا عذاب د عادیان او سمودیانو اذ جاءتهم الرسل کلا چرا للدی ته پیغمبران من بین ایدیهم مخکد دینه و من خلفهم رسل دینه الا تعبدوا الا الله چې عبادت پنه کوي مگر دی الله. قالوا نويدي لو شاء ربنا كشرف خويد رب زمن لانزل ملائكه النور عليك لبي فرشته فانا بما ارسلتم به كافرون منغا فاغ سماني جتا سور عليك لشو اي باغي بان انكار كون كيو.